إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات جتوفيق برمب عز وجل جي سنو درس عقيدة جي سنو تيربوب دي الأسئلة والأجوبة الجلية في العقيدة الإسلامية بو الشيخ محمد بن إبراهيم المصري حفظه الله تعالى. مملي بندي بي موموي نياتيلو جاتاي بي خام نين نيغا وون تيا لاج بو نيك بي موي من ربك بو كو ديفه نيغا تخاوي وون تيا تونتو با تي موي ربي الله. واخون ناني هذا السؤال موي سؤال من ربك بوكو ناتي لاج ني لاج نيت كي سي بير باميلام تيت واخون ناني نيك نا لو خامني دو دنج كوي توفونو كيب يامتا ديديت وايي لونو ورا جانغلا ته نجانغما تيغو تي اي ادله تي اي تكتال بوكو دافي نيت كي فهموكو دادي ناك فاس تي جاب لاغا خامني موي تكتال يا مو واتوكو موكالكو ndax rot na ci yenn ahadith yi wajoje ñuy laaj ci bir bamelam man rabbuka munan ha ha la adri ha ha khawma dama daan deg nit ñi di wax rek ma cey wax ñu ne ko la darayta wala talayta yow xamulo jangulo ñu ne kon at taqlid la yanfa fi al aqida la siyama في مسائل القبر الثلاث ني توكوندور دو جارين سي ميروم فاس فاس ميروم گم رواتي نا نياتي نياتي لا جيغا خامني موم لا ني لا سي بير با مير كون نيك نا لو ام سولو لول نيك نا لو ييتي و لول نيت كي واتي گور گورلو مو بان سي يام رك سي توكوندور ديغ ني ني من ربك ربي الله رك نغا جاب جاب لولو رك يام تي ديت waye da nga wara dem jangé ko jang mo xamni day teggu ci ay adilla min alquran was sunna ay adilla yo xamni day rot ci alquran rot ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam waye waxon nañ ne batu rabbi allah allah lafdul jalalala waxon nañ maanaaw moy al ma'bud bi haqq ولد الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين لوليت لو جلد بورا باي خلا رواتنا مسكلف بي معنى يويو نتكي دفور متريزي مانغو سنو لولو رك منا ايغ فو خمي اي لنت لنت منكو ديكال صنوكو ay leunt leunt mën nako dikkal sonol ko manam ay doute ay shubahat amna si nit ñi ñoo xam ni dañu fess del ak shubahat ba shubahat yoyu lego leg day ag ci ñom fo xamanteni ni sax seen jaamu yalla ñu bari day yaq amna ño xam ni doute yoyu day egg ak ñom fo xamanteni sax dañ cey gele folie muy ak nof wali yazu billah lo lepp la koy waral moy lan gattañu sori li nga xamanteni moy lumière xam xam sori li nga xamni moy lumière preuve alquran ak sunna lu ko nit ki gëna gor gor lu gën ko jégué rek mu gëna am lu leer waye mu gëna am xel mu dal mu gëna am xel mu dal ci li nga xamanteni ni mom lay def bu ko defé kon bu ko defé kon muskal la fi na bayyi xel loolu bu baaxa baaxa baax. Mu xam ne kon diine ji daf ko war a jël au sérieux. Jël au sérieux nag mooy mu wàkkirlu ci yàlla, dimbalikoo yàlla fexe ba diinaam mu teg ko ci xam-xam, preuve yi alquran ak sunna. Bu ko defee nag mu jaar ca déggin wa nga xam ni moom la salafu saalih amoon, muy mag ñu baax sahaaba yi ak seeni ndonga ak ndongay ñooñu ak ña nga xam ni dañoo jaar ci woowee yoon te ñëw seen ginnaaw. Bu ko defee kon mu ne rabbi allah, sama borom mooy allah. Bàyyil xel tamit beneen mbir mooy ne laaj bii dafa am loo xamante ni nii daf koo làmboo, daf ko dugalaale ci biir. Su'aalu man rabbuk ay man ma'buduk dafa ëmb loolu. Laaju man rabbuk dafa ëmbaale beneen laaj ci suufam bu am solo lool, mooy lan? Mooy kan mooy ki nga doon jaamu? Man rabbuk ay ma'buduk ar-rabb alladhi kunta ta'budu, kan mooy borom bi nga xam ni moom nga doon jaamu? Gis nga ko? Ndax boo xoolee baatu rabb bu fekkente ne dikk na moom kese, day yóbbaale li nga xamante ni nii moom mooy maanaawu uluhiya ja. Waaye bu dikkee allah tamit dikk, bu boobaa kon gis nga ku ci nekk rabb day jël rububiya ga, allah jël la nga xam ni mooy uluhiya ga. Kon loolu it lu jar a bàyyi xel la bu baax a baax ba tax na muskallaf bi na góorgóorlu bu baax, nemmat xolom, nemmat làmmiñam, nemmat ay cëram, maanaam mu vérifié cër yooyu yépp ba jaamu lu dul yàlla du ca nekk. Ndax ëllëg yàlla nañ ci borom bi tabaraka wa taala musal, su fekkee dugal nga ci sa biir xol jaamu lu dul yàlla, boolee kaag jaamu yàlla, ëllëg loolu mën na nekk gàkk-gàkk, mën na nekk gàkk-gàkk ba nga ñàkk la nga xam ni mooy tasbit. Yuthabitu allahu alladina amanu bilqawli thabit fi lxayaati dunia wa fi laaxira, ba nga ñàkk tasbit boobu, tawfiq boobu sunu boroom di defal jaamam. Te nga xam ni yonente alayhi salaatu wasalaam buñ suulaan néew doon na wax gaañi ñaanal leen ko tasbit, ñaanal leen ko yàlla defalal ko lan? Làmmiñ bu dëgër. Gis nga làmmiñ bu dëgër, te làmmiñ bu dëgër nag ma ngay dépendre, ma ngay nekk sababu ca la nga xamante ni mooy ikhlaas ak ngëm gu sell. Yuthabitu allahu alladina amanu hada al iman an naqi assafi, ngëm gu set googu, ngëm gu piir googu ca lay balloo. Léegi nag sa ngëm bu amoon lënt lënt bokkaale soit si sa biir xol wala sa làmmiñ wala say cër, loolu risque la bu rëy rëy rëy. Yàlla jàll mu sax. Mu ne kon alladhi rabbani wa rabba jami' al alamin, sama borom mooy allah, mooy kama doon jaamu. Moom moomu nag mooy ki nga xam ne rabbani mooma bind ay xalaqani wa razaqani wa sawwarani wa huwa yurabbini, mooy ki nga xamante ni moo ma bind, moo ma melal, moo ma may wërsëgal, moom moo may wërsëgal, mooy ki nga xamante ni nii moo yor sama defar lépp, mooy géré sama lépp, sama wërsëg, sama wér-gu-yaram, sama màgg, sama lépp. Moo tax fii mu jëfandikoo baatu tarbiya. Gis nga baatu tarbiya mangoo, muy tarbiya bi nga xam ni nag tarbiya bu am la, bu général. Gis nga, xam nga tey da ngay gis jàngalekat bi wala wayjur bi ñu ne day yargone gi. Est ce que gis nga, est ce que yar bi mu koy yar day tekki ni moo yor sëgëm, moo yor croissance am? Da gis sax des fois waajur bi day jaaxle ci doomu ne ah sama doom ji kat màggatul, dem yóbbu ko l'hôpital. Gis nga mangoo, kon tarbiya boobu nekk diggante waajur ak doom wala jàngalekat bi ak kamuy jàngal tarbiya la boo xam ni juz i la dafa partiel mais tarbiya bu complet bi bu am bi sunu borom mooy ki ko yor jalla waala moo tax jàmm bi war na dalal xelam si wéeru ci boroomam bàyyee boppam boroomam loolu nit ki daf ci war a góorgóorlu fexe mu dëgër ci xolam mu fees dell ci xolam xam ni du palaasu sikki sàkka wala dengi ci loolu bu mu ci am benn bën donte daa toll ni bën bu sax mu ne wa rabba jamia al aalamin bi ni'amihi moom mooy ki nga xam ni mooy yar maanaam yar bi ci sens bu général bi mboole mbindeef yépp ci xéewalam gis nga ci xéewalam kon gis nga xéewal googu xéewal gu rëy la xéewal googu xéewal gu yàlla lool xéewal gu màgg la lool sax mango mu ne wahuwa te moom nag maabuudi mooy kamay jaamu kon gis nga liñ la doon bàyyiloo xel sànq mooy lan maanaawu suaalu man rabbuk yatadamman man maabuduk maanaawu laaj bi kan mooy sa borom dafa làmboo ka nga doon jaamu tax bàyyil xel bu baax sa xol bàyyil xel bu baax sa làmmiñ bàyyil xel bu baax say cër bu ci benn asaru shirk bokkaale nekk walaw kaana mithqaala dara ak lu mu tuuti nag bu ci benn asar benn trace bokkaale bu mu la jege risque la dafa rëy dafa graw dafa dangereux mu ne kon moom mooy sama maabud ki may jaamu te it mooy al maabud bi xaq ndax waxoon nañ la baatu allah ci benn ci maanaa yi mooy lan al maabud bi xaq mu ne laysa li maabudun siwaahu aw ma keneen ku may jaamu ko dul moom gis nga loolu tawkid la dafay dëgëral ne ann allaha huwa maabudu dafay dëgëral ne yàlla mooy ki mu jaamu mu def lan mu def isbaat fii mu ne lan wa huwa maabudi hada huwa alisbat loolu mooy saxal bi huwa maabudi asbatta da ngay def affirmation loolu phrase affirmative la après nag mu daal di indi jumla manfiya gis nga mu def nafi bi mu indi phrase maanaam négative daal di dàq mu ne wa laysa li wala laysa li maabudun siwaahu aw ma keneen ku may jaamu ku dul moom muhimun jiddan an yudrika al insan la siyama al mukallaf hadihi al maani ويثبتها في قلبه حتى تكون مستقرا ثابتا والله المستعان نسأل الله أن يعيننا على ذلك دونك أبنا صلى الله المستكلف معنى يمبايكو خلب باخ مفخبا رد كو تي بير خولم دو كو تي رد سمبو كو تي سمبين بو دغر مستخفى دغر لول نيغي نيان بروم بي تبارك وتعالى مو دادي نيو تي ديمبالي ديفال نيو تي توفيق تك فوفو سونو بارام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته